أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. سورة بقرة دا آیت نمبر 56 نمبر آیات دے منگویلیو خطابات ستا پر درم باب کی بیانی پاغی کی اولانی باب کی اتا نعمتون او دو عذابون ذکر کی گی. اول نعمت سو نجات پن فرعون نمی خلاص لی. دویم نعمت و نجات من الغرق تاسو ما دا غرقی دون اخلاص لی. دریم نعمت و عفا عن القتل قتل حکم می در تکڑه و ما تاسو بانی مربانی وکڑا. سلورم نعمت و حیات بعد الممات اتاو تورات پکی هر شو تورات کتاب می در کڑه و دقا دریم سلورم عفا عن القتل او پینزم حیات بعد الممات مره شوه ما بیر تراجوان دیکره طولو کی کم راجی دولی دا زکا چی دا خولکا وسنی دیا دیخو مخکینو دا کار کڑه و نو نوسیانو تا زکوی چی نکی او کار وکی نوی تا سر ما داخل کردی دامی دا سر خل کردی نن سبا مشران سر وکی وی تا آغا سره استاسو قوم سر استاسو سر وی ما دا داخل کردی دی. نو زکا دغا یادی وس یعنی شپگم پینزم دغا ویلی شو جی حیات بادر ما ما جون می در کرده و وشپگم تزلیل الغمام وریزمی پتا سر وستی و گرمی و سرونم سوزیده سخت گرمی و ما وریز را وست استاسو پسنونو منی وریز روانه و وزلل علیکم الغماما او سرمی کلو پتاسو باندی دا پاسا دا وریزیم وانزلنا علیکم المن والسلوى وأنزلنا عليكم المن والسلوى. أوم نمبر إنزال المن والسلوى أو راو ملغو تاسوتا ترنجبين أو مرزان تیار خوراکونه برات لو سحر برا پاسې دو پابوټو باندې با ترنجبین پروتوم وس هم دا ملاویږي مکه مکرمه کې تپوسو کې هلته دکانونو کې ملاویږي. من ترنجبین ته وی وسلوا او مرزان یا به مرزان راته کلی راتلو او یا به دغه شانتی راتلو دیو به الاله ولو پخول بیم وز دا ځینې خلک وی وی که بن اسرائیلو دا شی نه وی کړی نو موږ له به تیار خوراکونه را دی. نه نه دا ټوله دنیا کې نه و، دا خاص په دغه خلکو باندې وو. تا نه چې عالمي دنیا کې دا نعمتونه را دغه بن اسرائیلو دپاره وو. فکلوا خوری من الطیبات ما رزقناکم دا پاک مزیدار هغې نه چې ما تاسو ته درکړی دی. وما ظلمونا او هیڅ نقصان مونږ نه دی کړی ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دی دی په خپلو ځانونو باندې نقصان کوونکي ظلم کوونکي. الله وای مونږ په چا باندې ظلم نه کوو خو دیو په خپله په خپل ځان باندې ظلم کوونکي دی. دیو پخفلا پخفل زان باندی ظلم کون کی دیم. و اید قلن دخلو کلچ منگویلو ورنن وزی هازه القریتا دی خارتا فکلو خری من ها ددینام وز دا خار قریه زکر وشوم دا کم خار و دا اریحا تی مراد دی یا دویم نمبر قول بیت المقدس تی مراد دی زاد المسیر والا ذکر کړی دی یا دریم نمبر مصر تی مراد دی علامہ ابن کثیر ذکر کړی دی سلورم نمبر ایلیا تی مراد دی پنځم شام دا غره قول دی بیت المقدس ابن کثیر رحمه الله دا ذکر کړی هم دی. نو واذ قلنا دخلوا کله چې مونږ اوویلو چې داخل شي هذه القريه دې کلی ته فکلون خوراک کوی منها د دینا حیث شئتم چرته چې غواړی تاسو رغدا بسیارا فراها ودخلوا الباب او ورنن وزی دې دروازې ته سجدا فتابداری باندې دانا چې د سجدې په حالات کې یعنی پم لاس دی خسړی نشی ورتلی نه نه په تابېدارۍ باندې ورنن وزی سجدا فتابداری باندی وقولو او وی کلیما حتتن کلیما داسی کلیما چی مغفرت وشی تاسو تا نغفر لکم نو وبباقو وبباقو منگا تاسو تا خطایا کم گناه نستاسو وسنزید المحسنین او زیاد اجرن ورکو گا خعمل کولو کتا وقولو حتتن ذکر شو کلمه د معافی اوایی آغا کلمه چی تحتو بها الذنوب چی باغی سرا گناهون معاف کیگیم یا سوکوی چی دا لا اله الا اللہ وم یا بهر حال یعنی هر سوکو دا سی کلمه اوایی چی تاسو گناهون پی معاف شی وقولو حتتن اوایی آغا کلمه د معافی دا مانا و که بهترین مانا دا نغفر لکم نمونگ بتاسو تبخن وکو خطایا کم دا گناون استاسو باعث ما در اغلی دا باعث مرتبا خطایا کم قرآن کی رغلی وسنزید المحسنین او زیاد کو منگا اجرنا دا خامل کون کم فبدل اللذین ظلمو نو پس بدل کلا کسان چی ظلم کڑو قولنا وینا لرا غیر اللذی غیر داغینا قیل لهم چی دی تویل شوی وام اغا سوا دی تویل شوی چی حتوتن اتاسو کریم دم آفی وینو دیول حنتتن و شعیرتن مولا وربشی پکار دی غنم پکار دی. سوال دی چولی غنم غختل وربشی غختل دا سو گناہ خو ندی ننا علماء ذکر کئی پدغ وقت کی دا گناوا اللہ ورطویلیو چی داوائی او دیو آغا بدل کلاویل منگل وربشی پکار دی نو فبدل الذين ظلموا پس بدل کړه آکسان چې ظالمان دي ظالمان دي قولا اغوینا لرا غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې دي تاویل شوی وام فانزلنا على الذين راولیگو منفا کسانو باندی ظلمو چی ظالمان دی رجزن کر عذاب من السمائی دا اسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون فسبب داغی چی دیونا فرمانی کونو کیوم اگرا فبدل اللذینا اوین ای بدل کرام نو ماو تا تموی چی دعا کی بزیادت نکی اغا بوائی چی کما دا نبی علیہ السلام نا اغا نقل دی کما نبی علیہ السلام نا نقل دی نا اغا وایا زیادت دیو کو نا اغا بدعات دی بدعات او هر بدعاتی اغا و هر بدعات اغا گمراہی دا پا دن کی نوے کار اغا بدعات دے او هر بدعات اغا گمراہی دا و هر گمراہ با پاور کی سوزیم صحابی وی نبی علیہ السلام ورطا وی وای زموی ما تشہد وی اشہد ان محمد عبدو ورسولو صحابی وی اشہد ان محمد رسولو وعبدو نبی علیہ السلام ویننا داسی موایا داسی وایا چی عبدو ورسولو یعنی اول زبندو ما خورست رسول شما نو چې کوم نقل دی نو اقا شانتی وایا که زیادت دی وکو نو اغا بیا گنا دام فانزلنا نمورا ولیگو علی اللذین پا کسانو باندی ظلمو چی ظالمان دی رجزم من السمائی اسمان نا عذاب ناکر عذاب دا طرفا دا اسمان نام اولن عذاب نزول العذابی بسبب تبدیل القول دیو توینا ویلی شیو اغا دیو ونویلا ناغی پا وجبان دی دیو تا عذاب دا بر اسمان نراغی بیما کانو یفسقون فسبب داغی چی دیو نا فرمانی کون کیم فایزی استسقا وست اتم نمبر نعمت غورا ونویلی ونو شو اتم نمبر انفجار العیون من الحجر دا کانو نمی ورلو برای استیدی تاسو لما دا کانو نو برای استیدی او سنگو بوی دانا چی وجینا و نانا هر دلی بزانو چتی ساباونو دی وجینا دا یعقوب علیہ السلام دولس بچیو دولس دلیوی دولس قومونو نو هر دلی لجدا جدا چینوا جدا جدا دو بو آغا زیو و براواتی جدا جدا دا دولس زینو نام و ایز استسقا کلچی طلب وکو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کلچی طلب دو بوکو موسیٰ علیہ السلام لی قومی ہی دخل قوم دفارا فقلنا نو اللہ وی منور طول ادرم بیعصا کل حجر وها بدی امسا خفل بندی دا کانے فانفجرت نروانی شوی من حسنت عشرت عینا دا دین دولت چینی عینا چینی قد علما كل اناس مشربهم فتحقيق سرام مونگا فویو فتحقيق سرام معلوم حریوی دلیتا مشربهم زید اسکلو فلوم کلوم ورطو الخوری واشربو اسکی من رزق اللہ الرزق دلانا ولا تعصو او تعصو مکی گئی مگر زیف الارد پزمک کی مفسدین فسادیان فزمک کی فسادیان مگر زی دلہ رزق قرآن دلہ و بسکا دا حرس دلہ دی خود اللہ تعالی شکریہ فی ادا کوام دلہ شکر ادا کوا اللہ بطال نورم دیر در خیر و تیدی و خوڑانوی الحمدللہ اللذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الله تامون باندې روټي وخوړم الله تامون باندې سکل وکړو الله مسلمان دی پیدا کړم الله بدل رزق نورم ډیر درکیم بس ته ها وزللنا او سور میرا وستو علیکم الغمام پتا سبان لی دوریزی وانزلنا علیکم المنا او راولی گل منگا پتا سبان لی تورنجبین والسلوہ او مرزان کلو منگا الخری من طیباتی دفا کاغینا ما رزقنا کما جی در کرده منگا تاسو تام وما ظلمونا او حس نقصان و نکرو دیز منگا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دیو پخپلو زانونو باندی ظلم کون کی لیکن او دیو پخپلو زانونو باندی نقصان کون کی و ادخلنا دخولو کلجورتا منگو ویلو داخل شی هذه القرية تا پدی کلی بخولو خرائی منها حیثو شیتم دا دینا چی چرتم خواه شیر غدن بسیارا و دخولو البابا داخل شی دروازه تا سجدن سجده کون کی و قولو و ویحتتن نغفر لکم آغا کلمه دا معفی نبخن باکم گتاسو تاتو ایاکم دا گناون استاسو خطاياكم دغناون استاسو وسنزيد المحسنين او خام خزيات بقو سواب دخيست وعمل كونكو فبدل الذين ظلمون پس بدل اقلا آكا وچاچ ظلم کرئو قولا وينا وينا واغستا وينا واغستا سوا غير الذي سوا ده غنام يعني داسي فبدل الذين پس بدل کرا آکسانو فبدل اللذین پس بدل کرا آکسانو ظلمو چی ظلم کرو قولنا وینا غیر اللذی غیر داغینا خیل لهم چی دیتا ویل شیوا فانزلنا علی اللذین نراولی گمونگا پاک سالیمانو باندی پاک سانو باندی ظلمو چی ظالیمانو رجزا من السمای سخازار داسمان دا طرفنا بما کانو یبسقون پس سبب داغی چی دیونا فرمانی کون کیم ولی فی عذاب را غی دیونا فرمانی کولا دا اللہ حکم تی غاڑا نخودا اللہ پی سمر نعمتو نکڑیو داغی باوجودم دیونا فرمانی نکولی نو عذاب پی را غی و ایز استسخاو کلچی و بوختلی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لی قومی دا خپل قوم دا فارا یا کلچی طلب دا بوکو موسیٰ علیہ السلام دا خپل قوم دا فارا استسقا موتا جو استقال راو دی اصل کی استسقال دی لقومه دفع القوم دفارا فقلنا نمور تور الله ادربوا وها بعصاك الحجر فامساق فلسر دغا قتل را فانفجرت نروان شوي من حسنتا ددينا اسنتا عشرتا دول سعينا چني قد علما فتحقیق سرا پی جندلو کلو ناسین حری ویڈلی مشربهم گدر خپل زید اسکو خپلو کلو مدل خراکی وشربو اسکا کوی مرسق اللہ تریدغ دلانا ولا تاسو مکی گئی فلار دی بزمائی مفسدی نورانی کونو کی وصل اللہ تعالی لآخر حلقی محمد مرسلہ